smoi. Cine trece, cine trece pe islas, Gheorghiță cu calul breaz măi. Hai, hai, calul breaz și cerul a prins, ce mai bădișor mi-am prins măi. Hai, hai, calul breaz și cerul a prins, ce mai bădișor mi-am prins măi. Ies în cale pe cărare, să văd ce gânduri mai are. Ies în cale, ies în cale pe cărare, să văd ce gânduri mai are. Hai, hai, de-o avea părere bună, loicul ca seara pe mână. Hai, hai, de-o avea părere bună, loicul ca seara pe mână. De-o avea părere rea, din calea lui voi pleca măi. De-o avea părere rea, din calea lui voi pleca măi. Hai, hai, și m-oi duce peste câmp, dorul să-l pun în pământ măi. Hai, hai, peste câmp, dorul să-l pun în pământ măi. Să răsară, să răsară până la toamnă un copac fără coroană. Să răsară, să răsară până la toamnă un copac fără coroană. Hai, hai, cu frunza îngălbenită, de dragoste veșteșită. Hai, hai, dragoste veșteșită.